Αυτός ο μήνας είναι ο μήνας του James Bond. Ίδιος μήνας ήταν πριν 53 χρόνια, το 1962, όταν ξεκίνησε η ιστορία στον κινηματογράφο. Είναι ο πιο διαχρονικός βρετανικός μύθος μαζί με τους Beatles. Και στις επόμενες ημέρες αυτή την εκπομπή θα ακούσετε τα τραγούδια που ακούστηκαν σε όλες τις ταινίες του James Bond και όχι μόνο το τραγούδι των τίτλων, σε κάποιες υπάρχουν και κάποια άλλα, με στατιστικά στοιχεία που ίσως δεν θυμάστε και μάλλον δεν γνωρίζετε, με τον τρόπο που τα παρουσιάζει αυτή η εκπομπή. Εβδομάδα λοιπόν, τρεις, τέσσερις ημέρες, όσο μας πάει γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή, James Bond. Σε λίγες μέρες θα δούμε το 24ο φιλμ του James Bond. Θυμάμαι πράγματι σαν σήμερα, εκείνη την βραδιά του 1962, το φθινόπωρο, όταν είχα δει την πρώτη ταινία, Dr. No, από όπου είναι και αυτό το θέμα. Και ήταν η ταινία που δεν είχε τραγούδι. Βέβαια τότε, καθώς ήμουν μικρός, δεν συνειδητοποιούσα αυτό που θα συνέβαινε και κανείς δεν μπορούσε, ούτε και τους Beatles όταν άκουγε, ότι αυτά τα δύο γεγονότα της δεκαετίας του 60 θα κρατούσαν για 50 και για πάντα σχεδόν. Γιατί και να σταματήσει σε κάποια στιγμή η σειρά αυτή και να μην βγουν άλλοι James Bond, η ιστορία έχει γραφτεί. Το ίδιο με τους Beatles, οι οποίοι έχουν διαλύσει από το 1970. Σήμερα λοιπόν, με διάφορα στατιστικά στοιχεία, θα ακούσετε τα τραγούδια από όλες τις δεκαετίες, όχι με τη σειρά, θα τα ανακατέψουμε, αλλά θα πετάμε από τη μία δεκαετία στην άλλη. Από όλα αυτά τα τραγούδια που έχουν βγει από τις ταινίες του James Bond, μόνο δύο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έχουν ανέβει στο νούμερο ένα, το ένα από αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το άλλο μόλις πρόσφατα για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν 1985. Η ταινία λεγόταν «A View to a Kill». Το φιλμ «A View to a Kill» είχε για συνθέτη στο τραγούδι τη συνεργασία του Τζον Μπάρι με το συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, είναι το μοναδικό τραγούδι από όλα όσα έχουμε ακούσει που έχει πάει νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο αυτό και κανένα άλλο. Η Duran Duran τότε ήταν σε μεγάλη φόρμα. Εξακολουθούν να είναι ένα συγκρότημα που αρέσει πάρα πολύ και κάνει συναυλίες. Ήταν το επόμενο τραγούδι που είχαν βγάλει μετά το Reflex του 84. Και ακούμε το τραγούδι αυτό, το μοναδικό νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την ταινία «A View to a Kill». Until we dance in against crystal tears. Fall of snowflakes on your body. First time in years to drench your skin. Lover's rosy stain. A chance to find. Η 14η ταινία του James Bond του 1985, A View to a Kill, με πρωταγωνιστή τον Roger Moore του 1985, σας θυμίζω ότι έπαιζαν μεταξύ άλλων και η Grace Jones και ο Christopher Walken, και ο Grace Jones τότε ήταν σε μεγάλες φόρμες με εκείνα τα πάρα πολύ καλά άλμπουμ που έβγαζε στην Island. Να σας πω ότι το τραγούδι αυτό ήταν υποψήφιο για χρυσή σφαίρα. Και από ό,τι διάβαζα, ο Nick Roach τον Duran Duran λέει ότι ο John Taylor και εγώ είμαστε σε ένα πάρτι και σκεφτήκαμε ότι θα είμαστε κατάλληλοι να γράψουμε, ακούγαμε τότε ότι ετοιμάζεται η νέα ταινία του James Bond, το τραγούδι, πλησιάσαμε τους παραγωγούς. Ο John Barry λέει ότι είμαστε στο στούντιο με τα παιδιά για αρκετές εβδομάδες. Ο John Barry είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Είχαμε κάνει ένα μικρό αφιέρωμα πριν κάποιες μέρες με John Barry και Henry Mancini, όπως θυμόσαστε. Βραβευμένος με πάρα πολλά Όσκαρ, από τα περισσότερα που έχει πάρει καλλιτέχνης στο χώρο της μουσικής. Έτσι λοιπόν, μετά από αρκετές εβδομάδες γράψαμε αυτό το τραγούδι. Δεν πέρασα, λέει, και πάρα πολύ ωραία 7 εβδομάδες μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το τραγούδι που τελικά όμως έγινε νούμερο 1. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τον αγαπημένο συγγραφέα για τη ζωή και την τέχνη. Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη με την Ευτυχία Μητρίτσα, τον Νίκο Τατασόπουλο και τον Άκη Κατσουπάκη. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Σταδίου 24. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Εδώ λοιπόν στο Βήμα FM ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει την εβδομάδα James Bond, καθώς έρχεται η νέα ταινία, από την οποία θα ακούσουμε τώρα το νέο τραγούδι της σειράς. 24 ταινίες θα ακούσουμε τα τραγούδια, συν μία, γιατί υπάρχει και μία που δεν είναι στη σειρά, αλλά εμείς τη θεωρούμε ότι είναι μέσα σε αυτό το θρύλο του James Bond. Ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τις υποδείξεις, ερωτήσεις και τα υπόλοιπα στο τηλέφωνο 211-365-9995. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μηνύματα θέλετε που έχουν σχέση βασικά με το θέμα μας το σημερινό ή με τη μουσική βασικά σε αυτή την εκπομπή. SMS λοιπόν, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Η νέα ταινία λοιπόν έχει σκηνοθέτη, όπως ξέρετε, τον ίδιο που είχε και η προηγούμενη, ένας πολύ καλός νέος σκηνοθέτης, νέος από τους καινούριους της νέας γενιάς, ο Σαμ Μέντες είναι εδώ, και υπάρχει ένα σύνδεσμος της ταινίας της καινούριας, όπου θα είναι η τελευταία με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, από ό,τι διαβάζουμε, με την ταινία του 71 Diamonds Are Forever, το οποίο θα το ανακαλύψουμε όταν δούμε το φιλμ. Εμείς τώρα πάμε στο τραγούδι, μας ενδιαφέρουν τα τραγούδια περισσότερο. Σας έλεγα λοιπόν ότι κανένα τραγούδι στην Αμερική δεν έχει πάει νούμερο ένα εκτός από το A View to a Kill. Στη Βρετανία, που είναι και η πατρίδα του James Bond, κανένα επίσης τραγούδι μέχρι την προπερασμένη εβδομάδα δεν είχε πάει νούμερο ένα από όλα αυτά που είναι τόσο μεγάλες επιτυχίες μέσα από τις ταινίες του James Bond. Κανένα. Τώρα υπάρχει το πρώτο που πήγε νούμερο ένα και είναι από την 24η ταινία και θα το ακούσουμε αμέσως. Είναι η καινούργια ταινία, Spectre. Ο Sam Smith είναι αυτός από τα πιο δημοφιλή αστέρια της εποχής μας, Βρετανός. Ο Sam Smith με Jimmy Naples το έχουν γράψει και έχουν κάνει παραγωγή πάρα πολύ δημοφιλής και με καλό άλμπουμ τελευταίο, η Disclosure. Θα επανέλθουμε στα καινούργια άλμπουμ την άλλη εβδομάδα. Ακούμε το νούμερο ένα, το μοναδικό τραγούδι από τις ταινίες του James Bond που έχει πάει νούμερο ένα στη Βρετανία, Writings on the Wall, Sam Smith. ο Σαμ Σμιθ από το καινούριο φιλμ του James Bond. Για να δούμε τι υποψηφιότητες θα πάρει το τραγούδι αυτό στα βραβεία που έρχονται στις αρχές της χρονιάς και στο τέλος της χρονιάς. Ήδη όμως έχει καταφέρει να είναι το μοναδικό από όλα τα τραγούδια που ακούστηκαν στις ταινίες του James Bond που έχει πάει νούμερο ένα στην πατρίδα του James Bond, την Βρετανία. Πάμε σε μια ταινία του 1977. Ήταν η 10η ταινία της σειράς και λεγόταν «The Spy Who Loved Me». Το φιλμ αυτό είχε για πρωταγωνιστή τον Roger Moore και ήταν το τρίτο φιλμ που πρωταγωνιστούσε στο ρόλο του James Bond ο Roger Moore το 1977. Μας ενδιαφέρει όμως το τραγούδι. Επίσης έπαιζε ένας πολύ καλός Ευρωπαίος τοπιός, ο Kurt Jürgens, στην ταινία αυτή. Μας ενδιαφέρει όμως περισσότερο το τραγούδι. Το τραγούδι το είπε η περίφημη Carly Simon και λέγεται «Nobody Does It Better». Είπαμε, θα ακούσετε πληροφορίες σε αυτό το αφιέρωμα που ίσως δεν γνωρίζετε για κάθε τραγούδι και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες γιατί έχουμε συγκεντρωμένα πάρα πολλά για τα τραγούδια του James Bond όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, «Nobody Does It Better». Πρώτα να πούμε ποιος το έγραψε. Ο Marvin Hamlisch, πολύ σπουδαίος συνθέτης, με την Carol Bayer Sager που κι αυτή έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Ο Marvin Hamlisch, σας θυμίζω, είναι αυτός που είχε γράψει τη μουσική για την ταινία «Το Κεντρί». Τι άλλο να πούμε για τον Hamlisch, ότι επίσης έχει γράψει και το σκορ της ταινίας, δηλαδή τη μουσική. Αν κάποιος έχει το original soundtrack, θα έχει και την ταινία αυτή. Αλλά βλέπω ότι έχουμε 28 λεπτά. Θα πάμε με πληροφορίες γιατί δεν μπορώ να ακούσουμε το τραγούδι μόνο για λίγο. Έχει πιάσει εδώ να σας πω όλα τα πράγματα. Θα πω λίγα ακόμα για το τραγούδι και το ακούμε το τραγούδι αμέσως μετά τις ειδήσεις. Έτσι δεν είναι, γιατί είναι και 28 τώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι έχει γράψει και τη μουσική στην ταινία. Να πάμε στον παραγωγό, ο Ρίτσαρ Πέρι, ένας καταπληκτικός μουσικός, έχει κάνει την παραγωγή στο τραγούδι που θα ακούσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις. Και ολοκληρώνουμε με την ερμηνεύτρια, την Carly Simon, που οπωσδήποτε έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, αλλά εδώ είπε ένα τραγούδι των Marvin Hamlisch και Carol Bayer Sager. Η Simon ήταν τότε 32 ετών και ερχόταν με μια πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει με το You're So Vain, και μετά, σας θυμίζω, θα έπαιρνε η ίδια το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού. Είναι από τις λίγες που έχουν πάρει βραβείο Όσκαρ τραγουδιού τόσο δημοφιλής όπως είναι η Carly Simon, για το τραγούδι Let the River Run από το Working Girl. Αργότερα θα γινόταν αυτό. Και το τελευταίο που ίσως είναι πληροφορίες που ίσως δεν σας ενδιαφέρουν, αλλά νομίζω ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τους φανατικούς. Στα Όσκαρ, στη βραδιά των Όσκαρ, το τραγούδι είχε πει τον Μάρτιο του 1978 η Αρίθα Φράγκλιν. Εμείς θα το ακούσουμε μετά τις ειδήσεις με την Carly Simon. Hide from your love. Λοιπόν, ακούσαμε Carly Simon, Nobody Does It Better. Πάμε τώρα σε μία άλλη τεράστια επιτυχία. Είπαμε, μεταδίδουμε τις επιτυχίες αυτές ή τα τραγούδια, γιατί όλα δεν έγιναν και πολύ. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έγιναν τόσο μεγάλες επιτυχίες. Τώρα έχουμε ξεκινήσει με μία σειρά από super hit που βγήκαν από την σειρά του James Bond. Το τραγούδι αυτό τώρα που θα ακούσουμε ήταν το πρώτο το 1973 που είχε και στοιχεία rock. Αφού βέβαια αυτός που το είπε και αυτός που το έγραψε ήταν ο Paul McCartney και βέβαια το τραγούδι είναι Paul McCartney και Wings εκείνη την εποχή. Γι' αυτό άλλωστε αργότερα, σας θυμίζω, το 1992 το έκαναν επιτυχία και οι Guns N' Roses. Μιλάμε για το Live and Let Die. Το Live and Let Die ήταν το φιλμ του 73, το 8ο του James Bond, που η παραγωγή ήθελαν τον Roger Moon, τον Sean Connery να παίξει την ταινία, αλλά τελικά δεν το δέχτηκε. Και έτσι έχουμε το πρώτο φιλμ με τον Roger Moore, το φιλμ αυτό. Το Live and Let Die. Τι άλλο να πούμε, ότι συμμετέχει στη σύνθεση και η Linda McCartney. Ο George Martin, που έχει γράψει τη μουσική στην ταινία, έχει κάνει την παραγωγή, ο George Martin, ο παραγωγός των Beatles. Ο Paul McCartney μετά από αυτό έγραψε και άλλα τραγούδια για ταινίες. Και το πιο περίεργο από όλα είναι ότι την βραδιά των Oscar, το 1974 τον Απρίλιο, ήταν κάτι το... κανείς δεν το περίμενε, ότι το τραγούδι αυτό θα το έλεγε η ξεχασμένη star της δεκαετίας του 60, εκείνη το είπε στα Oscar, η Connie Stevens. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let Ο Πολ όταν τραγούδισε το τραγούδι αυτό τότε, ήταν 33 ετών. Αυτή που θα την ακούσουμε τώρα είναι μία από τις νεαρότερες τραγουδίστριες, 22 ετών, όταν είπε το τραγούδι στην ταινία For Your Eyes Only το 1981. Ήταν το 12ο φιλμ της σειράς James Bond. Σας θυμίζω ότι αυτή η εβδομάδα, αυτή την ώρα εδώ στο Βήμα FM, έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια του James Bond με πληροφορίες που ίσως δεν γνωρίζετε. Η Σίνα Ίστον είναι. Η Σίνα Ίστον, που ήταν, είπαμε, μόλις 22 ετών και ήταν μάλιστα η πρώτη από τις τραγουδίστρες ή τους τραγουδιστές μέχρι τότε, μέχρι το 81, που είπε το τραγούδι η ίδια στα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς. Το τραγούδι δηλαδή που θα ακούσετε και εσείς σήμερα. Το τραγούδι ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, γι' αυτό το είπε στα Όσκαρ. Επίσης και το Live and Let Die ήταν υποψήφιο, αλλά είχε χάσει από το The Way We Were. Αυτό που θα ακούσουμε είχε χάσει το Όσκαρ από το Arthur's Theme, από την ταινία Arthur. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έχουμε ένα άλλο με την Αντέλ, που είναι η πρώτη που πήρε το βραβείο Όσκαρ. Είχαμε υποψηφιότητες από τραγούδια για το Όσκαρ, αλλά ποτέ δεν είχαν πάρει το βραβείο. Τι άλλο να σας πω, ήταν, είπαμε, 22 ετών η Σίνα Ίστον, μετά έκανε επιτυχία και με τον Prince, αγαπημένη του Prince. Ακούμε For Your Eyes Only. Ο σπουδαίος συνθέτης Bill Conti έχει γράψει το κομμάτι. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα φτιάξει, λέει, ειδικό φορέα προσέλκυση επενδύσεων. Δεν κυβέρνησε τον παπά, επειδή όλοι συμφωνούμε. Και ο φορέας όποια... τι θα λέει στον επενδυτή. Έκλεισα τις κουριές, ρε παιδιά, δεν άρχισε και εδώ να επενδύσετε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. προχωράμε πολύ αργά και έτσι μάλλον θα φάμε όλη την εβδομάδα, γιατί είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και οι πληροφορίες που σας λέμε. Και σας θυμίζουμε όλες αυτές τις ταινίες του James Bond από το 1962 μέχρι σήμερα. Ακούσαμε και από την καινούργια ταινία του το τραγούδι που βγαίνει σε λίγες μέρες. Το φιλμ «Αυτός ο μήνας είναι ο μήνας James Bond». Είπαμε λοιπόν, η Σκοτσέζα Σίνα Ίστο ήταν μόλις 22 όταν είπε το τραγούδι, ενώ αυτή που θα ακούσουμε τώρα, το 2002, ήταν στα 44. Ήταν 44 η Μαντόνα όταν τραγούδισε το «Die Another Day» από την ομώνυμη ταινία που ήταν μία ταινία του James Bond που έπαιζε ο Πίρις Μπρόσναν. Σας θυμίζω, μεταξύ άλλων, ήταν η μοναδική υπέροχη γυναίκα και βραβευμένη με Όσκαρ όμως. Εδώ έχουμε και ωραία γυναίκα και καλή ηθοποιό, την Χέιλι Μπέρι, και μεταξύ άλλων έπαιζε και η πολύ μεγάλη ηθοποιός από τις μεγαλύτερες της Βρετανίας εν ζωή, η Τζούντι Ντένς. Την έχω δει στο θέατρο και είναι κάτι το μοναδικό να βλέπει κανείς τη Τζούντι Ντένς. Η ταινία λοιπόν ήταν «Die Another Day», το τραγούδι «Die Another Day» με την Μαντόνα. Έγινε μεγάλη επιτυχία για τη Μαντόνα, που έχει πει αρκετά τραγούδια από τις ταινίες. Έχει κάνει επιτυχία 11 τραγούδια από διάφορες ταινίες η Μαντόνα κατά καιρούς. Και έχει πει και καλά τραγούδια σε ταινίες. Τι άλλο να πούμε. Ήταν η τελευταία ταινία, αν θυμάμαι καλά, για τον Πίρς Μπρόνσναν. Όχι, θυμάμαι, έτσι ήταν η τελευταία ταινία. «Die Another Day», Μαντόνα. Λοιπόν, Μαντόνα, ένας ακροατής έγραψε ότι είναι το χειρότερο τραγούδι στο Twitter, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε με την Μαντόνα. Θα διαφωνούν οι φίλοι της Μαντόνα και ο τεχνικός μας εδώ. Πάμε για να τελειώσουμε, δεν παίζουμε άλλο τραγούδι, παίζουμε τη διασκευή του μοναδικού μας Moby, γιατί ακούσουμε και διάφορα άλλα μέχρι το Παρασκευή, στο θέμα του James Bond. Και αύριο η συνέχεια στον μήνα James Bond, που είναι αυτός ο μήνας. Αυτός ο μήνας ήταν που βγήκε η πρώτη ταινία, αυτός ο μήνας είναι που βγαίνει και η ταινία που θα δούμε σε λίγες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Βήμα FM, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Σολάκης με διαφορετική μουσική.